ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में श्री राधा के ध्यान, षोडशोपचार, पूजन, परिचारिका पूजन, परिहार स्तवन, पूजन महिमा तथा स्तुति एवं उसके महात्म का वर्णन। श्री पार्थी जी ने पूछा, भगवान आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बतलाया तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है? ये सब बातें बताइए। तो श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजा ने यह प्रश्न किया था कि विप्र हे मुने, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूंगा। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण श्रीमुन ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, महाराज श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी प्रात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो, वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस षडक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाई स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। ध्यान इस प्रकार है, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनके श्रोणी देश एम नितंब भाव बहुत ही सुंदर हैं। अधर पके हुए बिंब फल की लाड़ी धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत भक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्नि शुद्ध चिन्ह में वस्त्र उनके श्री अंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से भूषित हैं। रत्न में केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे शोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठ हार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनके उज्ज्वलता को जागृत करते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक चैन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में राशेश्वर के सहित विराजित राशेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूं। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ावें। पुनः ध्यान के पश्चात 16 उपचार अर्पित करें, आसन, वसन, पाद्य, अर्ध्य, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानीय रत्न भूषण विविध नैवेद्य सुवासित तांबूल जल मधुपर्क तथा रत्नमय शैया, ये 16 उपचार हैं। राधा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया। शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र हैं उन्हें सुनो। आसन रत्न सार विकारम च निर्मितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासनम रम्यम राधे पूजासु गृहीताम। अर्थात राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्न सार का बना हुआ है इसे ग्रहण करो। अमूल्य रत्न खचितम मूल्यम सूक्ष्मेव च वह्नि शुद्धम निर्मलम च वसनम देवी गृहताम। अर्थात देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आका नहीं जा सकता आपकी सेवा में प्रस्तुत है, यदि अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्ह में एम स्वभावता निर्मल है इसे स्वीकार करो। पाद्य राधे, उत्तम रत्न सार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल तुम्हारी सेवा में अर्पित किया गया है, तुम्हारे दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है इसे ग्रहण करो। अर्ध्य राधे, दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दूर्वा पुष्प चंदन तथा तीर जल से युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है इसे स्वीकार करो। गंध राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगल उपयोगी तथा पवित्र गंध मुझसे ग्रहण करो। अनुलेपन दिवेश्री, कस्तूरी कुमकुम और सुगंध से युक्त ये सुस्निग्ध चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत है इसे स्वीकार करो। धूप देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गुग्गल तथा पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त ये धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्मित निर्गत धूम के रूप में प्रस्थित है मेरी इस वस्तु को ग्रहण करो। दीप अर्पण के लिए परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न प्रदीप अंधकार भेद को दूर करने वाला है इसे स्वीकार करो। पुष्प अर्पण के लिए पारिजात परसूनम च गंध चंदन चर्चितम अतीव शोभनम रम्यम गृहताम परमेश्वरी। अर्थात परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान ये रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण करो। स्नानीय मंत्र देवी, विष्णु तेल से युक्त ये अत्यंत मनोहर एवं सुस्निग्ध सुगंधित तांबे का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है इस स्नान उपयोगी वस्तु को तुम स्वीकार करो। भूषण अर्पण के समय राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर कंगन आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करो। नैवेद्य अर्पण का मंत्र देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है इसे स्वीकार करो। तांबूल और जल अर्पण के लिए इस मंत्र का भाव है देवी, कपूर आदि से सुवासित सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो। मधुपर्क परमेश्वरी, रत्न में पात्र में रखा हुआ ये मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है, मैंने भक्ति भाव से इसे सेवा में समर्पित किया है कृपया स्वीकार करो। शैया, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया प्रस्तुत है इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें तथा देवी की 8 नायिकाओं का जो उनकी परम प्रिया परिचारिकाएं हैं यतन पूर्वक भक्ति भाव से पंचोपचार पूजन करें। उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती तथा ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ावे, तत्पश्चात साम विदुक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। परिहार के मंत्र का भाव इस प्रकार है, श्री राधे तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेम में शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपनी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिनकी पूजा की है वे देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशाली राधा है वे ही रासमंडल में राशेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, शशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा दर्पहंत्री, पद्मवन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा, काम्यक वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मतरे लोक में हरिप्रिया लक्ष्मी, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा हैं। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। देवी राधे तुम्हें अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो, तुम्हें अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो, गोपियां तुम्हारे रोम कूपों से प्रकट हुई हैं, रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश स्वरूपा हैं, शत्रुपा शची और दिति तुम्हारी कला की कलांश रूपनी हैं, देव माता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कलांश रूपा है, शुभे देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजते तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा को पूजा करता है वे भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त एवं पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। शिवे जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा की पूजा करता है वे राजसु यज्ञ के फल का भागी होता है, इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण धाम में जाता है। पार्वती आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रासमंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पाणी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की तो पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साधी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बतलाया है, अब स्तोत्र सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट श्रीहीन भार्या रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूं और मुझ में तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट होगी। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो, इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वे अब तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ ना हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा गुणों से रहित हो ही, ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम्ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम्ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम्ही रहती हो। तुम्ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम्ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं शव हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधार शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ मृतक के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूक्त भी मूक हो जाता है। जैसे कुमार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम इस सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते। प्रिय तुम्हारी रति हो, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता सश्रीक सस्त्रीक और शक्ति संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी तंत्र सारा जगत सस्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है वे श्री कृष्ण की भक्ति दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है वे शीघ्र सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्य से हीन है वे यदि एक वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र सुंदरी सुशीला एवं सती भार्या की प्राप्ति हो जाती है। पार्वती, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए तब इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि एक वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वे अविचल लक्ष्मी को पाता है तथा रासु यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह भाव बंधन से मुक्त होकर गोलोक धाम में जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में श्री जगन मंगल राधा कवच तथा उनकी महिमा, श्री पार्थी बोली श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने सुन लिया। अब राधा कवच का वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से उसे भी सुनूंगी। श्री महेश्वर ने कहा, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूं। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इसी अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो, मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। इसी का आश्रय लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धन अध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवताओं के स्वामी तथा मनु नरेशों के भी सम्राट हुए हैं। इनके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसु यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त होकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सुनी कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी लिया। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त एवं सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र विशिष्ट सिद्ध हो गए हैं। कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं, इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं, कूर्म शेष को भी धारण करते हैं, वायुदेव सबके आधार हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करने वाले हो सके हैं। शिवे, इसी के प्रभाव से ईशान दिक्पाल और यम शासक हुए हैं, इसी का आश्रय लेने से काल एवं कालाद्री कालाग्नि रुद्र तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हो सके हैं, इसी को धारण करके गौतम सिद्ध हुए कश्यप प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हो सके और मुनिवर दुर्वासा ने अपनी पत्नी का वियोग होने पर भी पूर्व काल में देवी की कला स्वरूपा वासुदेव कुमारी एकांशा को प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने रावण द्वारा हरी हुई सीता को इसी कवच के प्रभाव से प्राप्त किया। राजा नल ने इसी के पाठ से सती दमयंती को पाया। महावीर शंखचूड़ इसी के प्रभाव से दैत्यों का स्वामी बना। दुर्गे, इसी का आश्रय लेने से वृषभ नंदिकेश्वर मुझको वहन करते हैं और गरुड़ श्री हरि के वाहन हो सके हैं। पूर्व काल के सिद्धों और मुनियों ने इसी के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त की, इसी को धारण करके महालक्ष्मी संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हुई। सरस्वती को सत्पुरुषों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ तथा काम पत्नी रति क्रीड़ा में कुशल हो सकी। वेद माता सावित्री ने इस कवच के प्रभाव से ही सिद्धि प्राप्त की। सिंधु कन्या इसी के बल से मृत्यु लक्ष्मी विष्णु की पत्नी हुई, इसी को धारण करके तुलसी पुत्र और गंगा भवन पावनी हुई। इसका आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि तथा संपूर्ण शस्यों से संपन्न हुई। इसी को धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में ऊंचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। शत्रुपा ने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए तथा तुम्हारी माता मैना ने जो तुम जैसी देवी गिरजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्ध गणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। विनियोग। इस जगन मंगल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं राशेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो उसी के समक्ष इस कवच को प्रकाशित करें। जो षठ तथा दूसरों का शिष्य हो उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती। प्रिय, राज्य दे दें, अपना मस्तक कटा दें, परंतु अन अधिकारी को ये कवच ना दें। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाई स्वाहा, ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान वांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है, ये मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाई स्वाहा, ये मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम राम ह्रीम श्रीम राधिकाई स्वाहा, ये मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूहों की रक्षा करे। ओम राम राधाई स्वाहा, ये सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल नासकार मुख की रक्षा करे। ओम क्रीम श्रीम कृष्ण प्रियाय नमः, ये मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम राशेश्वराय नमः, ये मंत्र मेरे कंधों की रक्षा करे। ओम राम रास विलासिन्ने स्वाहा, ये मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिन्ने स्वाहा, ये मंत्र वक्षस्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिन्ने स्वाहा, ये मंत्र नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राण अधिकाई स्वाहा, ये मंत्र दोनों चरणों तथा संपूर्ण अंगों की सदा और सब ओर से मेरी रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्नि कोण में मेरा पालन करे। राशेश्वरी दक्षिणी दिशा में मेरे रक्षा का भार संभाले। गोपेश्वरी नैऋत्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम तथा कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करे। दुर्गे ये परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है, ये गूढ़ से भी परम गूढ़ता तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है, किसी अन्य अधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिने बांह में धारण करता है वे भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100,00,000 जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से जलता नहीं है। दुर्गे पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर संदीपनी को यह कवच प्रदान किया। संदीपनी बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है तथा रासु यज्ञ का फल पाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सब प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उसे निश्चय ही वह इस कवच के पाठ से पा लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन में बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह समस्त दुखों से छूट जाता है। दुर्गे महेश्वरी ये तुम्हारा ही कवच तुमसे कहा है, तुम ही सर्व रूपा माया हो और छल से इस विषय में मुझसे पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच छुआया, उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी कोई नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है, ब्राह्मण से बढ़कर कोई वरन नहीं है। नारद जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु महाविराट से बढ़कर महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। देवऋषि उन्होंने ही काम क्रोध लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे शिव हैं, श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। बस जैसे वैष्णव में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचों में ये जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शी ये मंगलवाचक है और वह कारक का अर्थ है दाता। जो मंगलदाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा शन अर्थात कल्याण करते हैं वे ही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मादि देवता तथा वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के वे ईश्वर हैं, इसलिए मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में दुर्गा जी की 16 नामों की व्याख्या, दुर्गा की उत्पत्ति तथा उनके पूजन की परंपरा का संक्षिप्त वर्णन। नारद जी बोले, ब्रह्मन, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुना, अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णुमाया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्थी और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेदवेताओं में श्रेष्ठ नारायण, इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वे सबको अभिष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है। श्री नारायण जी ने कहा, देव ऋषि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। तुम उसे जानते हो तो भी मुझसे पुनः पूछते हो। अच्छा, मैं आगमों के अनुसार उन नामों का अर्थ कहता हूं। दुर्गा शब्द का पद छेद यूं है, दुर्ग जमा आ, दुर्ग, दुर्ग शब्द दैत्य, महाविघन, भावबंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यमदंड, जन्म, महान, भय तथा अत्यंत रोग के अर्थ में आता है। तथा आ शब्द हंता का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और महाविघन आदि का हनन करती है उसे दुर्गा कहा गया है। ये दुर्गा यश, तेज, रूप और गुणों में नारायण के समान है तथा नारायण की ही शक्ति है, इसलिए नारायणी कही गई है। ईशाना का पद छेद इस प्रकार है, ईशान जमा आ, ईशान शब्द संपूर्ण सिद्धियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आ शब्द दाता का वाचक है। जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है वह देवी ईशाना कही गई है। पूर्व काल में सृष्टि के समय परमात्मा विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया। वे माया देवी विष्णु की ही शक्ति है, इसलिए विष्णु माया कही गई है। शिवा शब्द का पद छेद यो है, शिव जमा आ, शिव शब्द शिव एम कल्याण अर्थ में प्रतियुक्त होता है तथा आ शब्द प्रिय और दाता अर्थ है। वह देवी कल्याण स्वरूपा है, शिव दायिनी है और शिव प्रिया है, इसलिए शिवा कही गई है। देवी दुर्गा सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, प्रत्येक युग में विद्यमान है तथा पतिव्रता एवं सुशीला है, इसलिए उन्हें सती कहते हैं। जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह भगवती भी नित्या है। प्राकृत परलय के समय वे अपनी माया से परमात्मा श्री कृष्ण में त्रोहित रहती हैं। ब्रह्मा से लेकर त्रिन अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत कृत्रिम होने के कारण मिथ्या ही है, परंतु दुर्गा सत्य स्वरूपा है। जैसे भगवान सत्य हैं उसी तरह प्रकृति देवी भी सत्या हैं। सिद्ध, ऐश्वर्य आदि के अर्थ में भाग शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। वे संपूर्ण सिद्ध, ऐश्वर्य आदि रूप भाग प्रत्येक युग में जिनके भीतर विद्यमान हैं, वे देवी दुर्गा भगवती कही गई है। जो विश्व के संपूर्ण चराचर प्राणियों को जन्म मृत्यु जरा आदि की तथा मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है। वे देवी अपने इसी गुण के कारण सर्वानी कही गई है। मंगल शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द दाता का। जो संपूर्ण मोक्ष देती है वे ही देवी सर्वमंगला है। मंगल शब्द हर्ष संपत्ति और कल्याण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो उन सब को देती है वे ही देवी सर्वमंगला नाम से विख्यात है। अम्बा शब्द माता का वाचक है और वंदन और पूजन अर्थ में भी अम्ब शब्द का प्रयोग होता है। वे देवी सबके द्वारा पूजित और वंदित है तथा तीनों लोकों की माता है, इसलिए अंबिका कहलाती है। देवी श्री विष्णु की भक्ता, विष्णु रूपा तथा विष्णु की शक्ति है। साथ ही सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है, इसलिए उनकी वैष्णवी संज्ञा है। गौर शब्द पीले रंग, निर्लिप्त एवं निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उन गौर शब्द वाच्य परमात्मा की वे शक्ति है, इसलिए वे गौरी कही गई है। भगवान शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी सती साधी प्रिया शक्ति है, इसलिए गौरी कही गई है। श्री कृष्ण सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया है, इसलिए भी उनको गौरी कहा गया है। पर्व शब्द तिथि भेद पूर्णिमा, पर्व भेद कल्प भेद तथा अन्यान भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा ती शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। उन पर्व आदि में विख्यात होने से उन देवी की पार्थी संज्ञा है। पर्वन शब्द महोत्सव विशेष के अर्थ में आता है। उसकी रिष्टात्री देवी होने के नाते उन्हें पार्वती कहा गया है। वे देवी पर्वत गिरिराज हिमालय की पुत्री है, पर्वत पर प्रकट हुई है तथा पर्वत की रिष्टात्री देवी है, इसलिए भी उसे पार्वती कहते हैं। सना का अर्थ है श्रद्धा तथा तनी का अर्थ है विद्यमाना। सर्वत्र और सब काल में विद्यमान होने से वे देवी सनातनी कही गई है। महामुनि आगमों के अनुसार 16 नामों का अर्थ बताया गया। अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटब से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिप्रारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भक्ति सती की समाराधना की थी। तब से मुनिन्द्रों सिद्धेन्द्रों देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर और सदा देवी की पूजा होने लगी। मुने पौर काल में संपूर्ण देवताओं के तेजपुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हें दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभीष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सुरथ ने, जो मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के पश्चात कच्छ धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृन्मयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृन्मयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृन्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से अन्यत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौटा गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य भोग किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे कालयोग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्णी मनु हुए। बस मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप से वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तदंतर नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चित्रत ने राजा अधिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। तदंतर नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले, ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी संभव मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौणी सेना लेकर महामति सुरथ के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे एक वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सुरथ पर विजय पाई। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सुरथ रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैष्णव ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर पृथक पृथक उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सुरथ ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सुरथ बोले, ब्राह्मण, मैं राजा सुरथ हूँ। मेरा जन्म चित्रवंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन उपाय करूं, किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, ये आप बताइए। महाभाग मुने, मैं आपकी ही शरण में आया हूं। ये समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है, तथापि देववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु ये पवित्र ज्ञानी और विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृ शोक से संतप्त हो सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को वह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, ये बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री मेधस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघ्य त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से अच्छन्न कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, उन दुर्गति ग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। फिर तो वे बर्बर जीव इस नश्वर एवं अनित्य संसार में सदा नित्य बुद्धि कर लेते हैं और परमेश्वर की उपासना छोड़कर दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं तथा उन्हीं देवताओं के मंत्र का जप करते हैं। लोभवश मन में किसी मिथ्या निमित्त को स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्री हरि की कलाएं हैं। उनका 7 जन्मों तक सेवन करने के पश्चात वे देवी प्रकृति की कृपा से उनकी आराधना में संलग्न होते हैं। 7 जन्मों तक कृपामयी विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें सनातन ज्ञान अनंत स्वरूप शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर श्री हरि के ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र उनसे श्री विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तब उनके द्वारा सत्य स्वरूप सगुण विष्णु की सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञान का साक्षात्कार होता है। सगुण विष्णु की आराधना के पश्चात सात्विक वैष्णव मानव प्रकृति से परवर्ती निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति पाते हैं। तंत्र वे साधु पुरुष श्री कृष्ण के निरा में मंत्र को ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरा में गोलोक में रहकर निरंतर भगवान जी का दास्य में सेवन करते हैं और अपनी आंखों से अगणित ब्रह्माओं का पतन विनाश देखते हैं। जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है वे अपने पूर्वजों की सहस्त्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना ही नहीं, वह नाना के कुल के सहस्त्रों पीढ़ियों का, माता का तथा दास आदि का भी उद्धार करके गोलोक में चला जाता है। महाभयंकर भव सागर में करण धार रूपनी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा उन सब को पार कर देती है। वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। नरेश्वर, उस शक्ति की शक्ति भी दो प्रकार की है, एक विवेचना शक्ति और दूसरी आवरणी शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो वह भक्तों को देती है और दूसरी आवरणी शक्ति अभक्त के पल्ले बांध देती है। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, उनसे भिन्न सारा जगत नश्वर है। विवेचना बुद्धि नित्य रूपा एवं सनातनी है, ये मेरी श्री है, यही वैष्णव भक्तों को प्राप्त होती है। किंतु आवरणी बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अधम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त हुआ करती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूं। महाराज, नंदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उस कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना भीष्ट राज्य, मनु का पद और मनवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?